gammelt rensdyr, som så højst mærkværdigt ud. Alle de andre rensdyr loser Rudolf han lidt flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov. Men en tåget julenat, julenissen skreg, jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer og lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyser som et byr. Skål for de røde næser, dejlig juleeventyr. Som et byr. Skål for de røde næser, dejlig juleaventyr. Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tul. Han var et gammelt rensdyr, som så højst mærkværdigt ud. Alle de andre rensdyr loser Rudolf han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov. Men en tåget julenat, jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer og lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyser som et fyr. Skål for de røde næser, dejlig juleaventyr. Som et fyr, skål for de røde næser, dejlig juleaventyr.